Sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 czerwca, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wojska Obrony Terytorialnej zmobilizowane w związku z alertami pogodowymi. Jedna osoba zginęła w karambolu na S7 w Łącznej, zderzyło się 5 aut. W Pasawie w Bawarii samochód wjechał w ludzi, 5 osób trafiło do szpitala. Spotkanie młodych w Lednicy zostało przerwane w związku z załamaniem pogody. Zarządzono ewakuację ponad 21 tysięcy osób. Mają opuścić pola lednickie i przejść do autokarów, by schronić się przed burzą. O 20 miała być sprawowana uroczysta msza, w której homilię miał wygłosić obecny na Lednicy kardynał Timothy Radcliffe, dominikanin z Wielkiej Brytanii. Terytorialsi są gotowi do pomocy straży pożarnej w usuwaniu skutków nawałnic. Są ostrzeżenia pogodowe dla większości kraju. Najwyższe zagrożenie trzeciego stopnia obowiązuje dla części województw lubelskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. W związku z alertami dowódca WOT generał Krzysztof Stańczyk postawił w stan gotowości żołnierzy z brygad znajdujących się na tych terenach. Dowódcy przede wszystkim mają sprawdzić system alarmowania i żołnierze już są powiadomieni, że mają się stawić do jednostki wojskowej do 6 godzin w tych kluczowych województwach. Podniosłem też służby dyżurne są wzmocnione. Kluczowi dowódcy są w gotowości do ogłoszenia takiego sygnału, alertu i żołnierze są do użycia przez lokalne samorządy, ale przede wszystkim przez Państwową Straż Pożarną. Alerty pogodowe mają obowiązywać przez całą noc. Ponad 110 interwencji zanotowali strażacy w związku z burzami przechodzącymi przez Lubelszczyznę, podobnie świętokrzyscy strażacy. Marcin Bajur ze Straży Pożarnej w Kielcach informuje, że do 18 odnotowano 106 zdarzeń. Najwięcej w powiecie kieleckim, 36 interwencji oraz w powiecie opatowskim, 22 interwencje. W pozostałych powiatach było to mniej niż 10 zdarzeń. Zdarzenia głównie dotyczą połamanych konarów drzew. Odnotowaliśmy także kilka pompowań wody z zalanych piwnic oraz uszkodzonych dachów czy zerwanych plandek, które były zabezpieczeniem doraźnym po czwartkowych burzach, jakie wystąpiły w regionie. W wyniku nawałnicy zalane zostało podpiwniczenie jednej ze szkół w Kielcach. Strażacy informują, że sytuacja w regionie świętokrzyskim powoli się stabilizuje. Kierowanie gruźb karalnych oraz zmuszanie do określonego zachowania. Te zarzuty może usłyszeć mężczyzna, który pobił żonę i zabrał jej psa, a następnie zabarykadował się z synem w mieszkaniu. Po tym jak policja weszła tam siłowo, 54-latek ranił się ostrym narzędziem w brzuch i ze względu na poważny stan jest w śpiączce. Więcej w relacji Aleksandry Sobczak z Polskiego Radia Kraków. Kontrterroryści wraz z policją i negocjatorami przez kilka godzin działali przy ulicy Fredry w Krakowie. 54-latek zabarykadował się w swoim mieszkaniu z 12-letnim synem. Istniało ryzyko, że agresor ma broń. Negocjacje pozwoliły na bezpieczne wejście kontrterrorystów do środka mieszkania. Agresor dokonał samookaleczenia. Mówi Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji. Mężczyzna jest w śpiączce farmakologicznej. Dopiero za zgodą lekarzy 54-latek zostanie przesłuchany. Wówczas pewnie usłyszę zarzuty zarówno gruźb karalnych w stosunku do swojej żony, a także zarzuty zmuszania jej do określonego zachowania. Wyjaśnia Oliwia Bożek-Michalec z prokuratury okręgowej w Krakowie. Małżeństwo było w konflikcie, a mężczyzna chciał zmusić żonę do powrotu do ich wspólnego mieszkania. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków. 12-letni syn mężczyzny cały i zdrowy został przekazany przez policjantów rodzinie. Żona trafiła do szpitala na badania. Wróciła już do domu. Zablokowana jest trasa S7 w Łącznej pod Kielcami w kierunku Warszawy. W karambolu z udziałem 5 aut zmarła kierująca jednym z nich. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, informuje Anna Sławińska z Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku Kamiennej. 42-letnia kobieta wymagała pomocy. Pomimo trwającej akcji reanimacyjnej kobiety nie udało się uratować, poniosła śmierć. Na miejscu pracuje Straż Pożarna, policja i ratownicy medyczni. Policjanci kierują na objazdy przez Zaleziankę i Zagnańsk. 5 osób trafiło do szpitala w Pasawie w Bawarii po tym jak samochód wjechał tam w ludzi. Policja nie wyklucza, że kierowca świadomie skierował auto w grupę przechodniów. Adam Górczewski.

Zabawne. W pewnym sensie nadchodzący dzień miał być dla niego pierwszym wolnym dniem od 5 lat. Miał zrobić tak naprawdę tylko 3 rzeczy. Tyle, co nic. Gdy śnił, śnił o nawiedzonych domach z przegniłymi, niekończącymi się piwnicami albo o tym, że ktoś ucina mu głowę, a on dalej biegnie, podrygując przy tym jak zdekapitowany kurczak. Muszę porozmawiać z żoną. To fragment z samego początku najnowszej powieści pod tytułem Kandydat, której autorem jest nasz gość Jakub Żulczyk. Witam cię, Kuba. Witam cię również, Max. Bardzo mi miło. Witam oczywiście w pliku tekstowym Max Cegielski, program przygotowany we współpracy z Michaliną Bieńko. A Kuba Żulczyk to jeden z tych pisarzy, o których się mówi, że przedstawiać nie trzeba, ale wydaje mi się, że zawsze warto zrekapitulować, oddając honory. Autor nie tylko znanych powieści, ale także ich ekranizacji. Ostatnia to było Wzgórze Psów, a także, czy słowo współwłaściciel będzie odpowiednie, platformy wydawniczej New Homers, czy współzałożyciel po prostu? Współzałożyciel, współwłaściciel i dyrektor kreatywny nominalnie. Dyrektor kreatywny to zawsze piękna świetnie funkcja. Brzmi, świetnie to brzmi. O tym, co robią w New Homers oczywiście też porozmawiamy, bo dzieje się tam jak zwykle dużo, ale zaczynamy oczywiście od Kandydata. Powieść, thriller polityczny, jak to powinno być, bo jak wiadomo, Kuba Żulczyk w gatunki umie świetnie. Są wszystkie twisty akcji. Czy zgodziłby się w ogóle z taką konstrukcją, zasadą matrioszki we thrillerach politycznych, czyli że myślimy, że ktoś stał za czymś, ale potem wchodzimy na kolejny poziom i się zawsze okazuje, że bohater, a my razem z nim dochodzi do kolejnego poziomu, a potem jeszcze następnego? Czy myślałeś w ogóle o tej jakby konstrukcji thrillera, tak wprost, jak to pisałeś? Tak, tak, to jest jakaś cecha dystynktywna tego gatunku na pewno i też tej cechy użyłem. No to jest tak jak trochę w kryminale, no albo zadajemy pytanie, kto zabił, albo zadajemy pytanie, no kiedy go złapią. Tak. Natomiast no tutaj też bardziej jest takie właśnie pytanie, kto zabił w thrillerze politycznym, ale powiem ci, że ja w ogóle nie myślę o gatunku, kiedy ja zaczynam pisać książkę. Nigdy w życiu nie siadłem do pisania książki z takim założeniem, że to ja teraz napiszę kryminał, albo ja napiszę powieść sensacyjną, bo takie myślenie sprawia, że jakby przynajmniej u mnie tak by było, ale wydaje mi się, że w ogóle chyba tak jest, że zaczynasz po prostu myśleć nie o własnej historii, czy o jakimś własnym głosie, tylko o tym, aby jak najlepiej wypełnić po prostu jakieś tam ramy, tak wypełnić z sobą ramy sztywne dosyć jakiegoś gatunku. A ja nigdy nie lubiłem pisać wypracowań. Czyli u mnie to się zaczyna zawsze od jakiegoś pomysłu, od postaci, od idei, od jakiegoś takiego ogólnego zarysu książki, a dopiero potem ta książka sama skręca w jakąś tam stronę. Ja oczywiście lubię gatunek, lubię narzędzia gatunkowe. One też, jakby powiem, może to brutalnie zabrzmi, one też sprawiają, że książki można doczytać do końca bardzo często. A ja lubię pisać książki takie, które się da przeczytać do końca. Ale zawsze też w tych książkach chodzi o coś innego. No dziś miałem rozmowę ciekawą z kimś na temat Wzgórza Psów, że to jest świetna książka, ale wkurzał tego kogoś ten kryminał, bo po prostu wydawał mu się niepotrzebny, bo ta książka dla niego była o tym mieście, o tym bohaterze, o tych realiach, o jakby tych relacjach, ojciec-syn, o tych traumach i tak dalej, tak? Ten, kto czytał, wie, kto jeszcze nie wie, serdecznie zachęcam. I z Kandydatem trochę było tak samo. Znaczy, ja wiedziałem, że to ma być książka polityczna, no bo takie było zarzewie tego pomysłu. Zarzewiem pomysłu było to, żeby bohaterem głównym tej książki był prezydent RP. I potem chyba przyszedł ten właśnie pomysł, żeby ta książka działa się w dniu wyborów i żeby akcja trwała taki wąski przedział czasu. No a kiedy tak naprawdę fabuła zaczęła mi się sama robić, jak jeszcze doszedł ten drugi bohater. Czyli reporter, tak. ale dorzuciłbym, że to jest ciekawe, co mówisz, bo twoja na przykład powieść Informacja Zwrotna, którą, jak się domyślam, pisałeś, bo chciałeś napisać o alkoholizmie, tak. Okazała się być świetnym, wciągającym kryminałem, nominowanym do nagród. Kryminalnych. No tak. Właśnie. Tak, tak, tak. Ale wiesz, no, najpierw napisałem sobie początek, że on idzie kogoś zabić. Ten bohater, że wychodzi z domu i idzie kogoś zabić. Ja już wiedziałem, że to będzie książka, jakby w których bohaterem będzie alkoholik, że to będzie jakby meeting i terapia, ten świat trzeźwieniowy będzie jakiś tłem tej powieści. Natomiast najpierw zaczęło mi się od takiej sceny, że on wychodzi z domu kogoś zabić i ma w ogóle jakąś torbę i w tej torbie ma rzeczy i wie o tym, jest przekonany, że właśnie idzie kogoś zamordować. Potem sam sobie zacząłem odpowiadać na pytania, a kogo on idzie zamordować? A po co on właściwie idzie to zrobić? A co właściwie się wydarzyło? Czyli to jest takie trochę, Stephen King nazwał tę metodę takim odkopywaniem dinozaura. No ja pracuję w ten sposób, że jakoś odkopuje tę historię z samego siebie. I kandydat jako powieść też się zaczął chyba od tej pierwszej sceny, którą przeczytałeś, że on się budzi i muszę porozmawiać ze swoją żoną. To jest jego w ogóle pierwsza myśl. I najpierw napisałem to zdanie, a dopiero potem zacząłem się zastanawiać, skoro już się miałem. Dobra, no to o czym on? Po co on chce porozmawiać z żoną? Ze swoją żoną, bo ja muszę sam mieć zadane pytanie i sam prowadzić jakieś śledztwo, pisząc moje książki, nazwijmy to śledztwo, i zastanawiać się, co właściwie się wydarzyło i po co. I trochę pisząc, zachowywać się w pewnym sensie jak czytelnik, żeby mnie to interesowało. Czyli zacząłeś od tej pierwszej sceny i charakterystyczne jest to, co jest też, wydaje mi się, w ogóle powoduje, że ten wątek prezydenta się bardzo dobrze czyta. Ja w ogóle miałem taki problem, że polubiłem prezydenta, a nie reportera, który jest jego, no właśnie, kim? Reporter jest jego alter ego? Czy on jest lustrem? I jakby skąd z kolei pomysł na... Nie, no jest odrębnym bohaterem. Jest odrębnym bohaterem i miałem w ogóle od samego początku, ja chciałem mieć dwóch bohaterów. I powiedzmy, chciałem mieć dwóch bohaterów reprezentujących, powiedzmy, dwie strony, powiedzmy, tej polaryzacji, tej linii politycznej. I był nawet taki pomysł na książkę, w której przez chwilę był, powiedzmy chyba przez 40 minut, był pomysł, w której mamy dwóch kandydatów na prezydenta. Jest jeden kandydat i drugi. I naprzemiennie jest narracja jednego i drugiego. Tylko jakoś kompletnie nic mi się nie chciało. To super to brzmi, ale nic się... Są czasami takie pomysły. One super brzmią, ale nic się nie chce tego, z tego urodzić. I, no bo ale też może to wynika z jakiegoś mojego przeświadczenia, że może nie teraz, teraz już chyba nie, ale przez bardzo długi okres czasu po tej stronie... Nie wiem, jak to nazwać. Ja nie lubię już, nie lubię tych określeń w stronie liberalnej, w stronie demokratycznej. Ja myślę, że to coraz mniej ma znaczenia. Nazwijmy po tej stronie konsensusu. O, bo w tym momencie można to nazwać stroną konsensusu. To jakby to media i idące za nimi pewne figury były tym głównym rozgrywającym, nawet bardziej niż politycy, nie? Po prawej stronie najpierw byli duzi politycy i oni wykuwali sobie swoje własne media, trochę jako tacy banici, tacy ekspaci, a mam wrażenie, że to było trochę inaczej po tej drugiej stronie. A może też nie chciałem, żeby ta książka była tylko o polityce i o zapleczu politycznym. No właśnie, bo tak naprawdę nawet ten pierwszy fragment, o czym myśli prezydent, nie myśli w ogóle o polityce. Przecież to jest charakterystyczne. Znaczy, co masz na myśli, mówiąc polityka? Znaczy, wydaje mi się, że siła tej powieści i tej postaci prezydenta jest taka, że on, że wchodzisz do jego głowy i spotykamy się ze zwykłym człowiekiem, tak naprawdę. No tak. I to jest super interesujące, ale czy byłeś świadom tego, że moim zdaniem prezydent paradoksalnie jest tutaj sympatyczniejszy od reportera? Tak, to było... Nie no, to było spisane z premedytacją. Bo też, no tak, tak, no też prezydent bardziej mu współczujesz, bo w trakcie jakby książki bardziej rozumiesz, dlaczego on jest, jaki jest. To w przypadku reportera tak nie jest. Reporter nie zabiera cię w swoją przeszłość. Reporter zabiera cię w przeszłość sprawy, nie zabiera cię w taką najgłębszą przeszłość. A prezydent cię zabiera. I tak naprawdę reporter też, jeśli zabiera cię w przeszłość, to też zabiera cię ostatecznie w przeszłość prezydenta. Mhm. A także reporter jest trochę tutaj takim narzędziem. Reporter jest takim człowiekiem wydrążonym zupełnie. I jest człowiekiem też wygnanym, jakby wygnanym z domu. To jest, powiedzmy, jego kondycja jakaś taka ludzka. Jako człowiek wygnany z domu, czyli ze środowiska, które przez wiele lat go karmiło i w ogóle no, było jego życiem, jakby traktował go jako wiernego żołnierza i dawało mu do zrozumienia, że zawsze będzie trzymać jego stronę, on nagle jest kompletnie wygnany, umyte są od niego ręce, no bo co, no bo czasy się zmieniły, bo już pewne rzeczy są nie do przejścia, bo już musimy rozmawiać trochę inaczej i tak dalej, bo to jakby wpływa to bardzo źle na przykład na akcjonariat, tak? Tak to wygląda. I on się czuje wygnany i on jest kierowany też pewnym resentymentem. Ale też dopiero w trakcie książki dowiadujemy się, czym on tak naprawdę jest kierowany. Ja lubię być człowiekiem przewrotnym i z premedytacją pisałem to tak, żeby przynajmniej do pewnego momentu tej książki mieć wrażenie, no, że może ten prezydent to jest, nie wiem, fajniejszy koleś o minimalnie czystszych intencjach, ale powiedziałeś, że zwykli ludzie. No, wydaje mi się, że wiesz co, poza jakimiś naprawdę takimi skrajnymi przypadkami jakiejś, nie wiem, psychopatii czy schizofrenii, która jest już bardzo ciężkim na przykład uszkodzeniem mózgu, mówimy o jakichś takich skrajnych przypadkach chorobowych, to raczej wszyscy ludzie to zwykli ludzie. Nie? Wszyscy bohaterowie w zasadzie są nieszczęśliwi, mam wrażenie. Niezależnie od tego, czy są z prawa, czy z centrum, czy są liberałami, czy są z prawicy. No, ale to nie ma żadnego wpływu na szczęście. Akurat to, skąd oni, jakby, czy jesteś tam, wiesz, z góry, z dołu, z lewa, z prawa, to akurat nie ma żadnego wpływu na szczęście. Ale, no tak, tylko chodzi mi też o to, że nawet ci, którzy wydają się jakby, na przykład, nie wiem, spełnieni we władzy, tak jak na przykład postać cara, który jednak utrzymuje swoją pozycję i oczywiście wiemy, kim jest, tak jak wiemy, kim jest odniesienie prezydenta w realnej polityce, on też nie jest szczęśliwy, chociaż wydaje mu się, że kontroluje sytuację. Prokurator, który też wydaje się, że pociąga za sznurki, też nie. Nawet nie zdradzimy oczywiście końca, czyli kto się okazuje na samym końcu, kto za tym stał, ale wszystkie te demony, które w tym są, też nie są szczęśliwe tak naprawdę. Ale przecież jakby, wiesz, no akurat nieszczęście cara jest sprawą doskonale nam w ogóle powszechnie znaną. Rozmawiamy teraz w radiu, które o mało co nie upadło de facto i dopiero teraz z trudem jest jakoś odbudowywane, a bezpośrednim sprawcą tego upadku była piosenka o nieszczęściu cara, tak? To był główny jakby tak, asum do całej tej awantury. Piosenka o tym, jak bardzo car jest nieszczęśliwy. Ale on rzeczywiście jest człowiekiem bardzo nieszczęśliwym, mającym ku temu bardzo realne i prawdziwe powody. Ale no też wiele innych... Jest na pewno też człowiekiem, o którym wiele innych rzeczy można powiedzieć. Ale akurat no jego nieszczęście, no o jego nieszczęściu wszyscy wiemy, bo ono jest transparentne, bo to jest nieszczęście, o którym on mówił w wywiadach. Jakby no pierwowzór cara. Człowiek, na którego car jest pewną satyrą, jakimś próbą wyobrażenia, czyli Jarosław Kaczyński. I ja pamiętam taki wywiad, wiesz, to było chyba z rok po katastrofie smoleńskiej. Był wywiad bodajże we Wprost, pamiętam, z Kaczyńskim, a może w Sieci, już nie pamiętam, ale pamiętam, jak on powiedział i mnie to tak bardzo dotknęło, to było bardzo poruszające, jak on powiedział, że on już nigdy nie ubierze się inaczej publicznie niż na czarno. Do końca życia. Już nie nigdy inaczej. I on cały czas jest ubrany na czarno. Minęło 15 lat. Jakby on, jakby, wiesz, nie złamał tego danego słowa, nie? Słuchaj, przyszło mi do głowy takie pytanie odchodzące od kandydata, ale w tym momencie, jak mówiliśmy o tych nieszczęśliwych bohaterach, to zacząłem się zastanawiać, czy w ogóle w którejś z twoich książek był ktoś, jakiś bohater, który był tak naprawdę szczęśliwy. Ale znowu, jak definiujesz szczęście? Chyba mówi, że może bohater, który... miał jakąś stałość w życiu i nie szarpał się jakoś tak strasznie neurotycznie ze sobą i szedł po prostu ku jakiemuś światłu albo przebywał w jakimś spokoju, jakąś pogodę ducha, nudnym, tak? Byłby nudnym bohaterem. Nie, tacy bohaterowie wcale nie są nudni. Mi się tak kiedyś wydawało. Oni są po prostu trochę trudniejsi do napisania. Wiesz co? Wydaje mi się, że na przykład, okej, to może nie jest od razu czytelne, ale na przykład gdzieś w książce dawno temu w Warszawie na przykład Kurtka jest próbą takiego bohatera, że jednak jest to facet, który jest bardzo fajną, barwną postacią, tak. Bardzo mi się udało, bardzo go lubię. Tak. I on, pomimo wszystkich swoich perypetii, i tragedii, którą przeżył, wydaje mi się przynajmniej bohaterem, który jakby no nie widzi, nie przebywa w stanie cały czas jakiegoś takiego egzystencjalnego kryzysu, tudzież czarnej nocy duszy, tylko widzi świat w różnych barwach, że wie, że świat bywa różny. Raz bywa taki, raz bywa śmaki. No to tak. Ale to ciekawe, że jednak wiesz, przy tej ilości twoich książek grubych i z dużą ilością bohaterów, tak naprawdę z trudem znalazłeś jednego, tak na pierwszy rzut umysłu. Ale pomyślałem, że jest coś, ty użyłeś tego słowa o tej pewnej neurotyczności tych bohaterów, że u ciebie takich bohaterów właśnie jakby wiesz, zdesperowanych, nieszczęśliwych, walczących neurotycznie tutaj to, albo uratować syna, albo uratować coś. Ich jest u ciebie dużo. Ale pomyślałem sobie też, że oni wszyscy, i że to znowu jest, że tak naprawdę kandydat, bo ja trochę cały czas uciekam od tego wątku politycznego, bo myślę, że było mniej mowy do tej pory o tych innych wątkach, że wszyscy twoi bohaterowie w kandydacie że oni po prostu szukają miłości tak naprawdę i akceptacji. Bardzo. I ja myślę, że Kandydat to jest taka książka, bo ona jest trochę prostsza niż moje poprzednie książki, ja mam wrażenie. I ona jest specjalnie prostsza. Tak się starałem. Mm-hmm. Ona prostsza też jest, w sensie... Jest napisana takim prostszym, bardziej takim minimalistycznym, bardziej takim klarownym językiem. Fabuła jest w miarę jednak nieskomplikowana. Jej struktura jest taka, pomimo tej zaplotki na dwóch bohaterów, no nie jest jakaś specjalnie taka barokowa. I wydaje mi się, że to jakby tematy tej książki są bardzo na wierzchu. Też nie bawiłem się w jakiś specjalny w wielu miejscach. Uważam, że ta książka na przykład moim zdaniem, jak moim takim pisarskim zdaniem, ona jest udana bardzo literacko. Jestem z niej bardzo, bardzo zadowolony. Bardzo się w ogóle cieszę, że ona mi wyszła tak, jak wyszła, bo ona jest bardzo bliska temu, co chciałem rzeczywiście jakby ociągnąć. Bardzo bliska jest tej książki wyobrażonej. Mhm. Tej, którą ja sobie na początku gdzieś tam widziałem w wyobraźni, bo nigdy chyba do 100% jeszcze nie dojechałem. Ale te tematy, czyli tak naprawdę ta samotność tych bohaterów i właśnie ten brak miłości do samego siebie, no bo o tym to jest, nie? Też o braku miłości do samego siebie, który jest tym tak naprawdę tym złem, tym grzechem pierwotnym, nie? Tą czernią. To z tego braku miłości do samego siebie wynika brak miłości czy nienawiść do całej reszty, do świata, do innych ludzi. To jest ta pierwsza skaza, nie? To jest ta czarna plama. I jakby wydało mi się to na tyle ważne i na tyle jakby w tych bohaterach i na tyle istotne, kiedy już złapałem ich gdzieś za to, że doszedłem do wniosku, że nie ma co tego jakby przykrywać, wiesz, jakąś kolejną warstwą jakiejś metafory, symbolu, znaczenia i tak dalej, że ta książka ma być bardzo, bardzo taka w ogóle bezpośrednia, nie? I udało mi się to przy jednoczesnym, mam wrażenie, zachowaniu jakiejś takiej jednak, jak na mnie, kiedy ja jestem takim rozbuchanym bardzo w ogóle autorem, udało mi się jakieś takie przynajmniej pozory szlachetności. To są pozory szlachetności. Bo wiesz co, bo ja nie do końca się zgodzę, znaczy rozumiem, do czego zmierzasz z tą prostotą, no ale to jest przecież tak, że są takie fragmenty, kiedy na przykład jest fragment reportera, kiedy on rozmawia z kimś, a zarazem przypomina sobie rozmowy z matką dziecka prezydenta i te plany czasowe się mieszają przecież tak naprawdę. No ale chyba nie zgubiłeś się. Nie zgubiłem się. Ani razu. No, nie. No. Ale tylko wiesz, mam jakby kłopot z tym, jak mówisz, że jest prosta. Znaczy jest w tym sensie prosta, że cały czas chcemy wiedzieć, co będzie dalej. Chcemy wiedzieć, co oni zrobią. I też kto wygra wybory oczywiście. Więc super wciąga. Zastanawiam się nad tym, co powiedziałeś o tej szlachetności versus o swoim rozbuchaniu. Mhm. Co miałeś na myśli? Ja bardzo lubię dużo tekstu. Mm. Dla mnie to nie jest problem napisać w ogóle dużo tekstu. Nie widzę w tym w ogóle najmniejszego problemu. Zresztą widać, bo napisałem dwie książki, które mają więcej niż 800 stron. I dopiero u mnie potem tyle samo roboty zajmuje mi jakby potem ociosywanie tego tekstu i rozbijanie go i skracanie, jakieś cyzelowanie, niż samo, że tak powiem, pisanie. Ale ja lubię opisywać... brnąć w dygresję, lubię opisywać, lubię, kiedy ten tekst, ta proza płynie takim w ogóle strumieniem niepowstrzymanym. Ja lubię taki efekt uzyskać u czytelnika, że tak trochę go w ogóle jakby go porwał po prostu nurt rzeki, nie? I wydaje mi się, że we Wzgórzu Psów to się udało. Dawno temu w Warszawie na pewno to się udało. I ja lubię ten efekt takiego w ogóle osaczenia, napadnięcia tą prozą na czytelnika, że tego po prostu tam jest wszystkiego dużo. Postaci jest dużo, wątków jest dużo, bohaterów jest dużo, przymiotników jest dużo, tak, opisów jest dużo, nie? Jakby to jest taka proza, no ja piszę w gwałtowny sposób, nie? Moja proza jest gwałtowna. Natomiast tutaj chciałem spróbować na chwilę świadomie sprawdzić, czy ja jestem już na tyle wyrobionym pisarzem, na tyle wyrobionym autorem, że nie tracąc jakby tego swojego charakteru pisma, mogę świadomie już powyłączać niektóre silniki w tej maszynie i uzyskać trochę inny efekt. I bardziej zależało mi na przykład na pewnym napięciu niż na takim porwaniu. I ja widziałem takie głosy, na przykład ludzi, którzy jakoś byli rozczarowani tą książką, Że za krótka. Nie chodzi, to nie chodzi o objętość, to chodzi właśnie o ten efekt taki porwania, że te inne książki były takie, że można się było w nich utopić, a ta jest taka w ogóle zimna. Taka zimna, bardziej precyzyjna, taka... Dla niektórych czytelników jest tutaj taki zgrzyt, co mnie cieszy, fajnie, nie? A jednocześnie wciąż ludzie piszą, dobra, to jest książka Żulczyka. Mhm. Co mnie cieszy, bo moją aspiracją jakąś pisarską, wiesz, już dawno temu było coś takiego, że ja mogę napisać książkę w każdym gatunku, w każdej konwencji, ale gdzieś na końcu ludzie będą mówić, okej, to jest książka Żulczyka, nie? Wspomniałeś nazwisko Stephena Kinga, który w poradniku rzemieślnika doradzał, żeby ta wersja drukowana była co najmniej 10% krótsza. George Saunders z kolei pisał, że najbardziej ceni tych swoich studentów, którzy zgadzają się na wyrzucanie fragmentów. Jak wiele jest zmian u ciebie? To znaczy, czy po tych właśnie burzach i rozbuchaniu potem jednak pozwalasz na skracanie tekstu? Ty go skracasz? Jak to jest u ciebie? Ja od 3 książek pracuję z redaktorką Joasią Miką, z którą mamy super współpracę i którą w ogóle polecam, bo jest wspaniałą redaktorką. W ogóle uwielbiam z nią pracować i super się rozumiemy. Bardzo długo szukałem redaktora, z którym by mi się tak dobrze pracowało, jak z Joasią. Zrobiliśmy razem informację dawno temu w Warszawie, kandydata. Teraz też zrobiliśmy książkę Po odwyku razem, ale to była trochę inna praca z wielu powodów. Natomiast wiesz, to po pierwsze, no i wbrew pozorom są takie rejony w mojego życia, w których ja nie mam wcale aż takiego wielkiego ego. I tym rejonem na pewno jest właśnie praca, bo mnie też scenopisarstwo, praca dla telewizji nauczyła tego, że pisanie to przepisywanie, pisanie to poprawianie. Ktoś musi popatrzeć na tekst z boku, ktoś musi ci powiedzieć, że coś nie działa, albo że to działa. Musisz mieć tego pierwszego w ogóle czytelnika. W branży filmowej jest inaczej, bo ten czytelnik z reguły może ci wydać polecenie, bo robisz to dla niego, ale redaktor, który powie ci wprost, na przykład stary, przepisz to, bo to w ogóle nie działa. Jakby przepisz, nie wiem, ten wątek. Jakby, albo jest taki w ogóle jakiś w tym tekście surowym fundamentalny, taki może nie błąd, ale jest jakaś skaza. I myśl o tym, żeby te skazy wyeliminować. To taki redaktor jest na wagę złota. Taki redaktor jest po w ogóle absolutnie niezbędny do tego, żeby książka była jakąś najlepszą możliwą wersją siebie, albo powiedzmy była blisko tej, wiesz, najlepszej możliwej wersji siebie, nie? To jest absolutnie niezbędne i nawet, wiesz, sztuką taką bardziej już zaawansowaną w tworzeniu czegoś albo w poprawianiu czegoś w pisaniu jest taki moment, w którym skonfrontowany właśnie z jakąś krytyką i w rozmowie o tym, jak coś poprawić, zaczynasz odróżniać, że na przykład, okej, to ja chcę po prostu, dobra, zrobię tak, jak mówi ten redaktor, bo rzeczywiście czuję, że ona ma rację, czy zrobię tak po prostu, żeby mieć spokój i iść dalej, i w drugą stronę, czy ja się nie zgadzam tylko dlatego, że po prostu, kurczę, nagle czuję, że ktoś mi obciął coś i ja muszę pokazać, że jednak nie, że muszę wygrać jakiś pojedynek, czy po prostu rzeczywiście wierzę w ten pomysł i jestem w stanie uargumentować sam przed sobą, bo to jest najważniejsze, dlaczego ten pomysł, to rozwiązanie jest okej. Ze mną się trudno pracuje w ogóle, ja o tym wiem, bo okej, ja się nie obrażam, ja jestem jakby już przyzwyczajony do nawet takiej ostrej rozmowy, ale ja jestem bardzo intuicyjny. Bardzo, bardzo intuicyjny. Ja w ogóle nie uważam siebie za człowieka intelektualnego, zwłaszcza w pracy. Więc bardzo często jest tak, że to też, nie wiem, kwestia jakiegoś mojego, nie wiem, ADHD usposobienia i tak dalej, więc ja bardzo często wiem. Bardzo często wiem. No i potem jest taka rozmowa, nie? Wiesz, więc, kurczę, ja wiem, czy mi się zdawało, nie? Wiesz, jak w tym takim kawale beznadziejnym pan zdał, nieważne. ale to jest dosyć, no, kandydat, no, w tych książkach, które robiłem z Joasią, były, bo my bardzo grube przepisania. Bardzo grube, bardzo mocne przepisania. Przy informacji może nie, ale przy dawno temu w Warszawie było dużo bardzo przepisań. I przy kandydacie też. Były 2 razy przepisałem dosyć mocno całą powieść. Wow. No właśnie, kandydat Kuba Żulczyk cały czas z nami, książka wydana jak inne Kuby przez Świat Książki. I myślę sobie, że to jest już taki moment, w którym bardzo wiele z naszych słuchaczek i słuchaczy tak myśli, Jezu, kiedy oni przestaną gadać o konstruowaniu książek, a porozmawiają wreszcie o Andrzeju Dudzie i procesie Kuby Żulczyka. Proszę bardzo. Więc dajmy im to, no bo jest zupełnie oczywiste, że nie zacząłbyś myśleć o prezydentach gdyby i prezydencie. Nie sprawa, którą miałem w sądzie. No właśnie. Znowu, bo to jest pierwszy moment promocja tej książki, że ja o tym rozmawiam. Kiedy to się wszystko działo, to ja nie chciałem o tym rozmawiać. W ogóle odmawiałem występów w mediach. To był kocioł. Ja byłem codziennie zapraszany do TVN24. Prawnik ci zabraniał. Prawnik nie doradzał. Jesteśmy dorośli, nikt nie może mi niczego zabronić. Ale to była taka przyjęta taktyka. Nawet nie taktyka, tylko też taka forma samoobrony przed tym wszystkim, co się działo. Bo no, ja nie chciałem tej sytuacji. Nie? I oczywiście ja sam sobie zgotowałem, bo sam napisałem na Facebooku, wiadomo co, ale potem był taki moment, w którym myśmy proponowali prokuraturze to, że umorzenie sprawy w zamian za to, że my nigdy nie powiemy publicznie o tym, że była jakaś taka sytuacja, że dostałem jakieś pismo, bo to wszystko było jeszcze na etapie, że ja po prostu dostałem pismo. Przyszedłem do prokuratury i się zapytałem, przepraszam, co to jest za pismo. I na tym etapie zaczęliśmy, wiesz, to pismo przyszło w styczniu. A sprawa zrobiła się publiczna no parę miesięcy później, kiedy prokuratura jednak zdecydowała się wystosować akt oskarżenia. Ja się dowiedziałem o tym z gazety w sieci. Bo pismo przyszło do domu, wiesz, tam 2 tygodnie później. Ale czy już wtedy pomyślałeś, co jest kluczowe dla powieści Kandydat, że i tamto oskarżenie, czy w ogóle jakby pomiędzy obywatelem, a na przykład prezydentem występują po prostu inne osoby, inne siły polityczne, które taką sytuację usiłują rozgrywać? Prezydent w ogóle nigdy nie był stroną w tej sprawie. No to jest kolejny mit, który ja w ogóle teraz rozbijam, bo to w ogóle ludziom różne rzeczy się wydają na temat tej sprawy i ludziom na przykład chyba, mam wciąż wrażenie, że wciąż bardzo wielu ludzi, którzy w ogóle jakoś są tym zainteresowani, czy to pamiętają, myślą, że to w ogóle Andrzej Duda jako osoba cywilna pozwał mnie w ogóle w trybie cywilnym o zniesławienie. To w ogóle nie było tak. Ja miałem sprawę karną z paragrafu o znieważenie głowy państwa, bo jest taki paragraf w polskim kodeksie karnym. Czyli to nawet nie chodziło o to, że ja obraziłem jakby konkretną osobę, która w danym momencie jest prezydentem, tylko że ja znieważyłem urząd. Mm-hmm. To jest o znieważeniu urzędu. To jest ten paragraf. To za Wałęsy chyba zostało w ogóle wprowadzone, wydaje mi się. Wcale bym się nie zdziwił, ale mogę teraz powiedzieć nieprawdę, ale jestem głęboko przekonany, że tak. Na pewno jestem przekonany, że wszyscy następni prezydenci po Wałęsie gdzieś na jakimś etapie obiecywali, że zniosą ten paragraf na etapie kampanii, bo zawsze była jakaś taka sprawa związana z tym i było chyba tak, że jak Duda pierwszy raz startował i wygrał, to była wtedy ta sprawa z antykomorem głośna i w kampanii Duda obiecywał, że zniesie ten paragraf, bo ten gostek, co zrobił tę stronę i tę gierkę we Fleszu antykomor, też miał jakby problemy z tego tytułu, no ale tego nie zrobił, no. Nie zrobił tego. Mm-hmm. I to była sprawa ja kontra państwo polskie. Myśmy chcieli, żeby prezydent Duda był stroną. Myśmy chcieli go wezwać na świadka, albo żeby przyszedł i powiedział, czy on się czuje osobiście obrażony. Bo uważaliśmy, że to jest też kluczowe jakby dla tej sprawy. I okej, jeśli on przyjdzie i powie, że czuje się obrażony, no to wtedy rozmawiajmy dalej. A na razie my tak naprawdę w ogóle nie wiemy, czy on się poczuł tym jakby... Jak on się poczuł. Mm-hmm. Ja do dzisiaj nie wiem w sumie. Znaczy wydaje mi się, że on był też... Bardzo go to zdenerwowało, bo ja pamiętam, był chyba jeden taki wywiad z dziennikarzem z Interii w COVID-zie. I ten dziennikarz to był wywiad taki w formacie takim prezydenckim i pamiętam, to było w trakcie tej sprawy i ten dziennikarz na koniec wywiadu zapytał o mnie i on, znaczy ten prezydent Duda, on się wtedy bardzo zdenerwował. Tak, że on chyba był rzeczywiście dotknięty, bo miał takie w ogóle, a kto to w ogóle jest ten pan, ja go w ogóle nie znam, on pisze jakieś książki, no widać było, że czuje się urażony, nie? Ale też, no, uraziłem go nie tylko ja potem, nie? Bo uraziło go, wiesz, każdy wpis na Facebooku żyje najdłużej 3 dni. I ten wpis też żyłby 3 dni. Gdyby nie to, że ktoś zgłosił to do prokuratury i prokuratura wszczęła postępowanie, to też nikt by o tym już nie pamiętał. W momencie, kiedy ja dostałem to pismo, nikt o tym wpisie nie pamięta. No, ale to bez tego, jaka jest, Kuba, w twojej głowie droga od procesu trudnego jednak, w którym no jednak nie, stroną nie jest prezydent, ale z powodu prezydenta, po czym, co się dzieje, żeby wyszła książka, która jest w sumie o tym, że ten prezydent jest w sumie kimś, kogo lubimy, ponieważ jest tak nieszczęśliwy. To jest pomiędzy w tym... Pomiędzy jest moment, w którym ja jestem już strasznie sfrustrowany i zmęczony tą sprawą. Bo najpierw jest to, wiesz, no ja nie wiem jak ty, ale ja bardzo nie lubię w ogóle kontaktów z aparatem państwowym. Nie lubię w ogóle z policją rozmawiać za bardzo. Znaczy jak już muszę, to jestem miły, to nie chodzi o to, że jestem jakimś tutaj, wiesz, HWDP gangsterem, ale po prostu nie lubię. Nie lubię chodzić zeznawać, nie lubię chodzić do sądu, nie lubię tego. Są ludzie, którzy to lubią, ale mi to nie sprawia jakiejkolwiek w ogóle przyjemności. Nawalanie się w ogóle, takie aktywne bycie, no dla mnie to jest no, straszne, bo ja nie chciałem tego. I to był pierwszy poziom, na którym ja byłem w ogóle sfrustrowany. Drugi poziom frustracji wziął się z tego, no, że ja zostałem trochę takim bohaterem nie swojej sprawy. Ja nie chciałem być bohaterem dla Komitetu tam Obrony Demokracji, czy dla, wiesz, tam Silnych Razem i tak dalej. Nie interesowało mnie to w ogóle nigdy. I dobra, no to już byłaby dygresja, co ja sądzę i o w ogóle polskiej klasie politycznej i o ludziach, którzy rzekomo jakieś moje wartości reprezentują i tak dalej. To na razie nie o tym. Na razie o tym, że ja się czułem taki wmanipulowany w niewłasną sprawę. Potem jakby już była taka, wiesz, udręka w mediach społecznościowych trwająca bardzo długo, bo moje nazwisko nierozerwalnie splotło się z nazwiskiem prezydenta Dudy. Prezydent Dudy, no, człowiekiem jest, to myślę, że można to obiektywnie stwierdzić, że nie będzie to w tym momencie jakiś diss na niego, ale jest człowiekiem takim mającym do różnych takich gaf jakby skłonność, takim trochę plastycznym dosyć, który dziwną minę potrafi zrobić, albo coś się przejęzyczy, chlapnie, to ma taką cechę ludzką po prostu, to teraz już abstrahując od tego, czy ona jest dobra czy zła, no nie on jeden, ale ma. A wiesz, też polaryzacja coraz bardziej postępowała, więc ci, co go nie lubili, coraz bardziej go nie lubili, coraz bardziej go nienawidzili, więc każda jakaś gafa czy potyczka prezydenta Dudy, czy też decyzja, która się spotkała z jakimś niezrozumieniem, od razu było, że Żulczyk niedoszacował, zdradził tajemnicę państwową i tak dalej. A mnie to... Ja już byłem tak na to, wiesz, zezłoszczony, że w pewnym momencie zacząłem go na przykład bronić na Twitterze, nie? Z jakichś tam działań, które on podejmował i bo uważałem na przykład, że jest niesłusznie atakowany z jakiegoś tam powodu. No i wiesz, no, coraz więcej nosiłem z tym takiej wkurzenia, frustracji, irytacji, jakiejś takiej, ale też takiego w ogóle poczucia absurdu, że w ogóle moje życie splotło, nagle mam różne tożsamości publiczne, wiesz, piszę książki, robię seriale, z których kilka naprawdę obejrzała cała Polska, czy wiesz, prowadzę podcast popularny o uzależnieniach, za którymi dziękują ludzie na ulicy, ale doszła taka tożsamość, która, no sam sobie to zrobiłem jeszcze raz, wiesz, ale to mi się nie do końca podoba. No i jak przychodzi taki moment, a on u mnie przychodzi zawsze dosyć późno, w którym zdaję sobie sprawę, że jeśli coś tak bardzo w ogóle mnie obciążyło i na moment zdominowało moje życie i wzbudziło we mnie tyle różnych sprzecznych i trudnych emocji, było dla mnie w ogóle takim ciężarem, no to może z tego będzie dobra książka. A poza tym też ta książka pierwszy raz w życiu była takim zaplanowanym gestem, że ja chciałem, i nie będę robił z tego tajemnicy, odzyskać w ogóle nad sobą kontrolę. I zamknąć w ogóle tę sprawę. Zamknąć ją. I dlatego też ta książka, myśmy celowali z nią w wybory, żeby ją wydać. Nie tylko dlatego, żeby ona się dobrze sprzedała, bo i splotła z wyborami i tak dalej. Bo tutaj, to z punktu widzenia marketingowego, to tutaj dygresja, to nie było takie oczywiste, to my podjęliśmy pewne ryzyko, bo ta książka wcale mogła się okazać totalnym pudłem, bo ona jest o tym, czego ludzie już mają serdecznie dość. Mhm. I dużo krytyki tej książki przez takich czytelników Wicena lubimy czytać też z tego wynika, że ludzie po prostu, nie ma ucieczki. Ta książka nie daje, wiesz, nie daje wytchnienia, nie? Ona jest o tym syfie, którego mamy coraz bardziej, coraz bardziej dość. Ale no, dla mnie to było ten gest, że właśnie, wiesz, no za jeszcze zostały 2 miesiące prezydentury Andrzeja Dudy i no to już nie ma znaczenia w tej historii, kto będzie następnym prezydentem. Nie ma żadnego. No bo będziemy mieli prezydenta, który jest jakby po linii, ale to już jest zupełnie inny człowiek. I wiesz, i to jest pewne zamknięcie. I ja na koniec stawiam kropkę. Bo mhm. I mam teraz taką świadomość, że ja to zacząłem i teraz ja to kończę. I bardzo się z tego cieszę, bo uzyskałem jakby poza wszystkim, okej, napisałem fajną książkę, która po raz kolejny moja książka się nieźle sprzedała, ma czytelników, super, ale ja też w czymś, w czym czułem się długo aktorem, uzyskałem na koniec podmiotowość, nie? To też jest o tym. Tak, że nie jesteś ofiarą komentariatu internetowego, tylko ty kontrolujesz sytuację. W powieści Kandydat... Wiesz, przepraszam, tylko to jeszcze skończę, bo komentariat... Zawsze ktoś napisze jakiś komentarz. Mhm. Zawsze, wiesz, to ja nie mam na to żadnego wpływu. Zawsze ktoś mnie albo powie, że super, albo ktoś mnie wyzwie, wiesz, to dla kogoś zawsze jest ileś tam osób w tym kraju, dla których przez tę sprawę, które nie znają się z moją twórczością za dobrze, dla których zawsze będę symbolem jakiegoś chamstwa, niewychowania i takiego w ogóle po prostu, nie wiem, upadku obyczajowości, nie bycia niekulturalnym i tak dalej. Jest też bardzo dużo ludzi, to też muszę ci powiedzieć, którzy totalnie są nie... Bardzo dobrze podkreślają, że politycznie nie mają ze mną nic wspólnego, ale są wielkimi fanami tego, co ja robię artystycznie. Mam tych ludzi bardzo, bardzo, bardzo dużo, mam takich czytelników. I w tym momencie bardzo w ogóle pozdrawiam ich najserdeczniej. Tylko nie wiem, czy oni teraz Trójki słuchają, ale i tak ich pozdrawiam. Pytanie. Ale może posłuchają, tylko chciałem, żebyśmy jeszcze dokończyli ten świat opisany w Kandydacie, bo chodzi mi o to, że jest oczywiście, jest car, jest duch mistrza, jest prezydent, jest prokurator, jest cerata. Są jakby wszystkie postaci, które doskonale, znaczy od razu, nawet jeżeli tylko przeglądamy nagłówki z gazet, to od razu wszystkie rozpoznajemy. Ale oczywiście dostaje się też nie tylko tej prawej stronie, która była u władzy, ale twoje ostrze ironii przede wszystkim atakuje nawet nie tyle polityków demokratycznych, liberalnych, czy jakich nazwiemy, co przede wszystkim media liberalne. Tak, tak. Ja w ogóle jestem bardzo mile zaskoczony, że ze mną w ogóle chcą dziennikarze rozmawiać. Po tej książce powiem ci. Zacytuję taki fragment. Wielki Jąkała, zdemęciały upiór błądzący po korytarzach swojej redakcji, nawiedzonego domu, w którym nie można było naprawić drukarki bez zgody pilnującej go korporacji. Ciekaw jestem, co jakby opisywany redaktor co, tutaj tak jak pomyśli. Car, kompletnie nie jestem zainteresowany. Ale czy z polskimi mediami jest aż tak źle? To jest jakby jedna część pytania, ale też czy to wszystko, co ty nie piszesz, to nie jest trochę opowieść o tym, dlaczego Rafał Trzaskowski przegrał wybory, bo media z perspektywy czasu trochę tak. No. Z perspektywy czasu widzę, że troszkę też to jest o tym opowieść. Bo media liberalne są tak naprawdę aroganckie, mówią wszystkim zwykłym ludziom, wszyscy że są... Wszyscy jesteśmy strasznie arogancy. No właśnie. Wszyscy jesteśmy strasznie arogancy, tylko zmienia się trochę krajobraz medialny i te media liberalne się na niego nie załapały. Po pierwsze, nie zrozumiały, że w tym momencie już tylko internet się liczy. Mm. Naprawdę już tylko internet się liczy. Takiej makroskali, żeby wpływać na rzeczywistość, na przykład polityczną. Po drugie, ludzie mają dosyć i to pokazuje na przykład, wiesz, fenomen Kanału Zero i Krzyśka Stanowskiego. Pozwalam sobie mówić Krzyśka, bo się poznaliśmy. W sensie, że owszem, oni też mają skręt prawicowy, taki konfederacko, bardziej konfederacki chyba niż pisowski lekko, ale oni jednak, zwłaszcza Krzysiek, wyczuli, że ludzie mają absolutnie dosyć jakby takiej tempej, jednowymiarowej propagandy i potrzebują przynajmniej pozorów, a ja myślę, że akurat w Kanale Zero to nie są tylko pozory, potrzebują pozorów jakiegoś dialogu. Mm-hmm. Potrzebują rozmowy między jakimiś dwoma albo więcej stronami, wiesz, po prostu potrzebują, na przykład lubią posłuchać argumentów, lubią posłuchać jakiejś wizji, lubią posłuchać jakiejś treści, lubią posłuchać jakichś w ogóle konkretach. Jakby czym ludzie są zmęczeni, to jakby pałkarstwem, które bywa albo bardzo ordynarne, albo najbardziej odstręczający rodzaj pałkarstwa, któryśmy przez ostatnie lata, czyli pałkarstwo jakby uprawiane za pomocą trzy i więcej sylabowych wyrazów i wygłaszane właśnie z agory, tak? Jakby wygłaszane takie z ambony może bardziej. Z ambony. Ale mówisz o takim shamingowaniu, to znaczy też o takich wypowiedziach, które mówią, wy jesteście głupi, wy nie rozumiecie, dlaczego zagłosowaliście na nie tego. Nie wszystkie te wypowiedzi tak brzmiały, ale bardzo ale wiele były nim podszyte. Myślę na przykład, że ludzie mają dość już kompletnie pouczania. To jest coś, czym ludzie są absolutnie zirytowani i zmęczeni. Są zmęczeni pouczaniem, zwłaszcza kiedy jakby z tym pouczaniem, jakby w sukurs tym pouczaniu, znowu idzie pewna beztreściowość. Jakby taka planowa. Bo na przykład, wiesz, to ja mi się gdzieś tam wierzę w analizy na przykład Krasowskiego, o którym mówię przy każdych wywiadach tej książki, bo on tę książkę, jakby jego książki, bardzo moją książkę zainspirowały. Ale on chyba pierwszy pisał o tym, jakby pokazał to palcem, że programowym działaniem na przykład Platformy Obywatelskiej była pewna bezideowość, beztreściowość, która się sprawdzała w jakimś tam oczywiście konkretnym momencie gospodarczym czy dziejowym. O tym by można było bardzo, bardzo długo, długo, długo mówić, ale tak. Ale mi się wydaje, że co innego jej w kandydacie jest taką chyba najsmutniejszą, ale to nie wiem, czy jest najsmutniejszą, ale taką, wiesz, diagnozą. Bo dlaczego, na przykład zobacz, teraz w kandydacie jest, teraz na przykład wygrał wybory Nawrocki. I wygrał je, chociaż była bardzo, bardzo brudna kampania wyborcza. I w tej kampanii wyborczej wyszły na jaw różne czy fakty, czy insynuacje, czy różne jakby takie, no poszedł jakby dosyć taki smród za nim, z jego w ogóle przyszłości, nie? I wyszły jakieś jego w ogóle koligacje, czy konszachty, czy działania, które okazały się dla wielu ludzi bardzo, bardzo bulwersujące. I go nawet jakby z powiedzmy, że człowiek z taką przeszłością, takimi kontaktami i tak dalej, no nie nadaje się na prezydenta Polski. Przyznam się, że ja też przez moment popełniłem taki bardzo ostry wpis na Twitterze, bo też byłem tym bardzo przez chwilę taki w ogóle zbulwersowany. Jakby, że no kurczę, naprawdę wiesz, naprawdę nikogo lepszego w tym PiSie nie mieli, że to już jest takie trochę okej, że jak za tym gościem idzie aż taki smród, to jest trochę obraźliwe dla wyborców. No i teraz jest właśnie, wiesz, a dlaczego wygrał facet, za którym wyciągnęliśmy na niego to, i ten facet, pomimo tego ludzie zagłosowali na niego. No, odpowiedź jest bardzo prosta. Oni zagłosowali na niego, ponieważ uważają, że to nie jest prawda. Ponieważ uważają, że to jest kłamstwo. Że tamci kłamią. Doprowadziliśmy do sytuacji, w której polaryzacja osiągnęła taki rozmiar, że my po prostu uważamy, że ta druga strona zawsze kłamie. Nie? Gdyby na Trzaskowskiego, to jest gdyby, zróbmy takie, na przykład gdyby na Trzaskowskiego wyszedł papier, jakiś kwit, jakieś pomówienie, równie co najmniej tak skandaliczne jak na Nawrockiego, już pozwolę sobie go teraz nie wymyślać, ale gdyby poszło coś takiego i gdyby opublikowała by te kwity na przykład, nie wiem, Gazeta Polska, to byś uwierzył w to czy nie? Nie. No właśnie. No właśnie. No właśnie. A nawet jeśli te kwity byłyby, mogły być tak, że one są prawdziwe. Albo są trochę podkręcone. Ale co do zasady są prawdziwe. No tak, więc tu masz odpowiedź na swoje pytanie, nie? Nie ma przepływu informacji, ponieważ zostało nam jeszcze parę minut, a pomyślałem, że wątek pouczania jest też niesłychanie ważny a propos tonu, w jakim ty z Julkiem Strachotą rozmawiacie w podcaście Co Czpać pod wykół, ponieważ właśnie nie staracie się nie pouczać. Mam wrażenie. I zastanawiam się, bo w zasadzie od lat istnienia tego waszego podcastu zastanawiałem się, dlaczego nie ma książki. Teraz już informujecie, że będzie. Ale będzie. Ale sam wspomniałeś na początku rozmowy, że ona będzie trochę inna. Nie będzie to po prostu spisany podcast. No, bo podcast też właśnie, kurczę, tak mam wrażenie, teraz może powiem, kogoś niesprawiedliwie potraktuję, mam wrażenie, że większość tych książek podcastowych to jest po prostu taki, no taki item, taki produkt i to jest po prostu jakby no spisany transkryptorem i potem zredagowany, wiesz, tym zredagowany, podredagowany podcast. A my od początku mieliśmy takie podejście do tego, no zaraz, my nie możemy tego zrobić, my jednak jesteśmy pisarzami, nie? I dłużej na pewno obaj piszemy książki niż nagrywamy podcast. I ta książka musi być jakby napisana. Więc usiedliśmy i ją napisaliśmy w bardzo ciekawy sposób, żeśmy ją pisali. Ta książka, ona... Właśnie wczoraj skończyliśmy ją w ogóle redagować. Ona, słuchaj, tam jest trochę naszej prozy, takiej autobiograficznej. Są, powiedzmy, po trzy opowiadanka na trzy moje i trzy Julka. Ale większość tej książki to są nasze takie pisane dialogi. My rozmawialiśmy pisząc. W Google Docsie. I sobie tematy sobie wypisaliśmy i na każdy taki temat, który nam interesował, odbyliśmy takie różne krótkie rozmówki. Więc to są takie dialogi pisane. Czyli nie będzie w ogóle fragmentów tych różnych rozmów, nie, które odbyliście nie, z różnymi w ogóle nie będzie tego. Taką książkę kompletnie może jeszcze kiedyś jakość. Sobie, taką książkę może jeszcze kiedyś wydamy. Mm-hmm. Ale my nie chcieliśmy jakby mieszać porządków. Mieliśmy pomysł na taką książkę naszą własną i to jest ona. Może kiedyś wydamy książkę z rozmowami. Nie wiem, no na razie jest ta. Jest jakąś odrębną, fajną całością, podsumowaniem jakiegoś etapu w działalności tego podcastu, zapisem momentu, w którym my jesteśmy teraz. I wiesz, no bardzo długo nam w ogóle, byśmy dostawali bardzo dużo propozycji, żeby tę książkę wydać. Na przykład na pewnym etapie każde duże wydawnictwo w Polsce zaproponowało, żeby wydać książkę z tego podcastu. A to dlaczego wydajecie to, jak rozumiem, w New Homers i Po co w ogóle nie kupować? Bo mamy wydawnictwo, już to no sobie sami wydaliśmy. Ale co daje wam, oprócz oczywiście korzyści finansowych, ale jaki rodzaj, nie wiem, satysfakcji daje wam to, że macie swój, że tak powiem, label? Słuchaj, no to są różne rzeczy, wiesz, bo to mi na przykład często jakby jest ostatnio zadawane pytanie zasadne, czy na przykład kandydat nie wyszedł newcomer, tylko wyszedł wciąż w świecie książki. No, po pierwsze i najważniejsze to jakby, to ja ze światem książki wciąż mam kontrakt na powieści i ten kontrakt wciąż obowiązuje. Jeszcze się nie skończył, jeszcze go nie dopełniłem. I jak go dopełnię, to się będę zastanawiał, co dalej. A na razie ten kontrakt jest i akurat to... Pomimo tych ostatnich zadym różnych w świecie literackim propos kontraktów, no to mój kontrakt jest akurat bardzo, bardzo w porządku. Ale też wiesz, że nasza agentka potrafi załatwić dobry kontrakt. Także wiesz, także tak, to jest jedna rzecz. A dwa, my mamy pewien jakiś taki profil i owszem, ten profil się cały czas rozszerza, ale my i też to jest takie operowanie na żywym organizmie, działalność tego wydawnictwa, ale my jakby jak na razie, na ten moment, to my jesteśmy skupieni na tym, aby wydawać książki, których główną wartością ma być to, że one mają być pomocnymi jakimiś narzędziami. Do rzucenia picia. Nie, koniecznie do rzucenia picia, bo my coraz bardziej jakby rozszerzamy, wiesz, my po prostu do teraz bardzo fajną, bardzo mocną zaprosiliśmy do bardzo takiej poważnej, zaawansowanej współpracy autorkę, która no już nie zajmuje się stricte uzależnieniami, tylko zajmuje się jakby no tym, żeby żyć zdrowo i lepiej, mieć świadomość swojego ciała i duszy i tak dalej. Także my idziemy szerzej, nie wychodzimy trochę z tych uzależnień. Im dalej w las, tym też będziemy się tym, nie zajmować się będziemy nie tylko tym. Ale generalnie my chcemy gdzieś tam pomagać i budować jakby wizerunek tej pomocy, myśleć o tym jakby fajnie i nowocześnie i poszerzać jakoś pole walki i pole rozmowy i na tym się skupiamy. Mi się wydaje, że też ja w życiu bym jeszcze nie pomyślał parę lat temu, że ja będę uczestnikiem takiej zabawy. Muszę powiedzieć, że to jest super frajda. Jest to często trudne, ale bardzo takie w ogóle ekscytujące i też, kurczę, no też bardzo dużo więcej rzeczy zaczynam rozumieć o tym, jak w ogóle, wiesz, jak działa rynek, jak wymyśla się książki, jak wymyśla się autorów, jak się do nich podchodzi, jak trudno jest w ogóle zrobić, wyprodukować książkę tak, żeby ona miała ręce i nogi, nie? Od produkcji kandydatów i polityków do produkcji i promocji produkcja brzydko książek. Brzmi, bo to też, wiesz, też... Tworzenia. Ja już taki, wiesz, właśnie już gadam jak taki wydawca, mając na myśli produkcję, też mam na myśli, wiesz... różne aspekty techniczno-logistyczne tego procesu, bo to, a nie o to, że my te książki, wiesz, po prostu one są jakieś maszynowe. Ale są te procesy równie skomplikowane jak w polityce. Kuba Żulczyk, najnowsza powieść pod tytułem Kandydat, wydana przez Świat Książki i warto też oczywiście obserwować, co porabia Newcomers. Dzięki za rozmowę. Po odwyku niedługo rusza przed sprzedaż i można się zapisać na listę na stronie poodwyku.pl. Bardzo wszystkich zachęcam. I książka jest naprawdę fajna i będzie bardzo ładna też. Będzie ładna graficznie, będzie ładnie wydana, będzie miała super ilustracje, także zachęcam. To był Pyk Tekstowy z Kubą Żulczykiem. Dziękujemy. Autopromocja. Wielka opowieść o tym, jak wykuwało się pewne europejskie państwo. Przed chrztem i dobrawą Mieszko miał 7 żon. Jak to możliwe, że z żadną z nich nie miał syna? Średniowieczne zwyczaje, ale uniwersalne problemy. A tutaj nagle nastolatek, czas pryszczy, burzy hormonów i 3 przyrodnich braci. Na 1000-lecie koronacji pierwszego polskiego króla i na 100-lecie polskiego radia Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Czyta autorka Elżbieta Herezińska. Od poniedziałku między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357 i w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Poddaję się.